بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري موجة موزي ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah ta'ala tulianza katika kikao kilichotangulia باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق فوبي أخلاق أمبازو أتككان أوينازو مليم وقرآن أنا يفندش وتوتو قرآن أو يفندش وتوزيم قرآن فوتي فيدي ameamua kuwa mwalimu wa Qur'an kuna akhlaq ambazo ni lazima ajipambe nazo tukifikia kauli ya musannif rahimahullah qala fala yanbaghi lahu an yarfuqa bil ghani haitakikani kwa mwalimu wa Qur'an wala haimpasi mwalimu wa Qur'an awe mpole kwa yule aliye na uwezo wa kidunia tajiri wayakhruqa ala alfaqir kisha akafanya kinyume na tabia ya upole bimaana akamfanyia ujinga yule ambaye ni maskini faqir qala ash-shaykh Abdul Razzaq hafidhahullah فهذا من علامات عدم الإخلاص بارك الله هي طبيعه هي علامه يمتلك كوسا اخلاص او اتكون مpole kwa tajiri mkali kwa maskini ni katika alama za mtu aliyekosa ikhlas madharika وذلك بأن يعامل الفقير معاملة غليظة قاسية منع مليانا فقير ومعاملة مقوم وككاس نرونقوم أكيوا عمليانا نولي عن بين فقير وإذا جاءه الغني عامله معاملة لينة رفيقة ناكجدي ونقول تجيري من يوزو أعملينا ناي معاملة ليني مبولي قريبولي فليس هذا من الإنصاف الذي يجب أن يتحلى به هي سكتك إنصاف سكتك وديف أمبوني واجب كمريم وقرآن كجبامنا وديفو وقوله يخرق من الخرق وهو الجهل وهو ضد الرفق والسماحة كنيومنا وبول وكان فنيا وجينغا وسبابني مسكين بل يساوى نكوا وطي ونوكوجي كسومك واكو عميلياننا وساوى ساوى كلا موجة أمبي حكياكي فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق ثم صلى الله عليه وسلم سيما أبولي هاو تقوى كتك جامبولوتي كت إسبقوى للجامبولي تبامبكا upole hupamba mambo, na kinyume cha upole huharibu ile jambo likawa bovu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole na aupenda upole. قال ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير. أي وهذا أيضا من جنس الجور السابق. وقبل أبو فإن فعل هذا فقد جار في فعله فحكمه أن يعدل بينهما. والجور هو الظلم، فالواجب عليه أن يعدل بين الغني والفقير. وساوى نكوى afanye uadilifu baina ya tajiri na maskini, wote kwa kieo sawa. Na hii ni siri ya mtu kuheshimiwa katika mujtamaa. Wengi katika walimu wa Qur'an leo wadharauliwa kwa sababu ya kukosa hili jambo insaf. Waweza kumwona mtu ambaye Allah amemruzuku ilmu ya dini akikaa akamjidia maskini kuzungumza naye, akawazungumza naye huko kujishughulisha na mambo mengine. Kuna mmoja maarufu ajulikana, akh mmoja amekuja kulalamika, anieleza fulani nazungumza naye, sheikh fulani nazungumza naye, namwona ajishughulisha na simu, hata asikilizi maneno yangu. Chukua ile simu, chukora chukora, tafuta simu gani, afanye nini? Kisha hapo hapo akaja mtu tajiri, simu wallahi, akaifunga ile simu akaitia mfukoni, akamsikiliza. Chukua ile simu kaeka kando, akamsikiliza kile anachokitaka. Tabia hii ndiyo inawafanya watu waliosoma dini kudharauliwa. Usifanye hivyo mbele ya macho yako yule ambaye Allah amempa katika dunia na yule maskini, wote wawe sawa. Usimdharau mtu kwa sababu amekosa katika dunia, wallahi si uwerevu. Jambo la kupata au kukosa katika dunia ni katika mikono ya Allah. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, Allah ndiye anegawa. Yule aliyempa kile alichompa yule tajiri kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake, akamjalia huyo asiwe na dunia na ikawa ni khairi kwake. Ingawa watu wengi akikosa katika dunia hulalamika, lakini wallahi pengine katika kukosa katika dunia kwake ni khairi, lakini hajui. Yatosheleza kuwa fukara na masakin wataingia peponi kabla al-aghnia. Lau kama ingilikuwa ni hivyo peke yake, atosheleza kuwa ni neema kubwa huyu amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama angezingatia hilo kefu na kwa miaka mingi sana, bimaana fukara watakuwa washafika peponi, washakaa miaka ya kukaa. Fikiria umekaa mahali kwa mfano miaka 50, ndio mwenzako yuaja nasema bwana ni safari yangu nafika leo. Duh, ndo wafika hivi. Hata mimi nshazaa na watoto, nshakuwa babu. Hivi na wajukuu mfano ya. Ndio mwenzako wafika pale ulipo. Sasa hii si duniani, ni akhira katika pepo ya Allah. Huoni wewe kuwa ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa? Lakini wengi waona jamaa sina, natembea kwa mguu tu mimi. Kumbe kuna mwenzake maskini Allah amempa, amemfungulia pia neema ile. Amemfungulia katika dunia pia neema. Lau kama ataitumia kwa ajili ya kujenga akhira yake. Mwenzake amepewa katika dunia na ile ina mtihani yake. Kule kupewa kuna mtihani yake na kule kukosa pia kuna mtihani yake. Kwa ni juu yako wewe Muislamu ujue namna gani utaikabili mtihani hii miwili. Na wewe kama mwalimu wa Qur'an au mwalimu wa masomo ya sheria, usitafautishe baina ya watu wawili, wote mbele ya macho yako ni sawa. Na hapa ndio utakapopata heshima katika mujtamaa. ama ikiwa akija fulani wanyenyekea watatemeka hivi, huwa nini huyo? Hata wale ambao wanaokuangalia watakudharau, jamaa kumbe yuko hivyo. Akimwona fulani atatemeka kulikweli. Na akija kina yake bana walala hoi awadharau, ajifanya mkali kulikweli, hakuna kama yeye. Makosa watu wote mbele ya macho yako wawe sawa. Najua wako katika baadhi ya watu ambao wamefunguliwa katika dunia hawataki kuwekwa sawa na watu wengine, lakini watazoea. Hili lilifanyika hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini yuko pamoja na Bilal, yuko pamoja na Ibn Mas'ud na fulani na fulani, katika wengine walikuwa watumwa, wengine ni watu fukara, kisha sisi tukae na Mtume sana pamoja? Walikuwepo watu hao tangu enzi hizo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekezwa na Allah kuwachukulia watu wote sawa sawa, asimfadhilishe huyu ya huyu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akampa mwelekezo mzuri Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyoona hapo mbele. Thumma yanbaghi lahu an yahdhara ala nafsihi at-tawadhu'a lil-ghani wa at-takabbura 'ala al-faqir. Wa hadha aydan min jins al-jawr as-sabiq. Fayanbaghi an yatawadha'a fi ta'amulihi ma'a al-jami'. Awe mnyenyekevu na watu wote. Zungumze nao vizuri watu wote. Kwa watu wote mbele ya macho yake wawe sawa. Bali yakunu mutawadhi'an lilfaqir muqarriban limajlisihi muta'attifan 'alayhi yatahabbabu ila Allah 'azza wa jalla bidhalika, ay yatlubu bihadha al-'amal at-taqarruba ila Allah wa nayla mardatihi jalla fi 'ala. Bali kinachotakikana ni kuwa awe ni mnyenyekevu hata kwa yule maskini faqir, amkaribishe na kukaribia vikao vyake, awe mpole na yeye, awe ajipendekeza kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali kama hizo, sababu ni katika amali njema zinazomkaribisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قول الله تعالى ولا تصعر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. الربيع بن أنس في فسيره آية ولا تصعر خدك للناس قم بمعنى ياكن آوي تجيري نمسكيني وكويوي كتك علم نساوى. Awe ana uwezo awe hana uwezo katika ilmu ni sawa, kija kutafuta ilmu ni sawa tu. Fala yufarriqu bainahuma, asitafautishe baina yao. Amma idha amana alghaniya muamalatan hayyinatan layyinatan hasana wa amala alfaqira almuamalata alghalidata alshadida fa inna hadha min adh-dhulmi waljawri kama taqaddama. ولا تصعر خدك للناس, المراد بتصعير الخد الذي جاء النهي عنه. هابا kinachokusudiwa tasuir alkhad huwa imalatu alwajh, ni kule mtu kumili na uso wake. Mtu akiwa jeuri ugeuza lile shavu lake akakupa lile shavu, utizama kama akutizama kwa jicho moja kwa upande mmoja, na kunyanyua shingo yake na hili njicho la dharau, na watu kutizama yani kama nani ageuza na shingo yake. Huwa imalatu alwajhi ala sifati at-takabburi wat-ta'ali, ni kumili ule uso wako kwa sifa ya kibri, kujiona. Wa aslu al-kalima min as-sa'r wa huwa da'un yusibu al-ibla fi a'naqiha, ni maradhi aslan huwapata ngamia katika shingo zao, akawa amiri upande mmoja. As-sa'r fayamilu al-unuq wa qad nahaa Allahu 'azza wa jalla 'an dhalika wa dhamma fa'ilahu. Na Allah jambo hili amelikataza na akamsimanga mwenye kufanya hivyo, akasema faqala wa la tus'ir khaddaka lin-nas, ule kunyanyua ile shavu lako kwa watu ukawa wajiona. Maana hapo katazwa kuwa na nini? Na kibri. Usiwafanyie watu kiburi. Bi maana kwako wewe, awe ni tajiri awe ni maskini, wawe sawa, usiwafanyie kiburi. Kuwa mutawadhi'a kwa watu wote. Qala yakunu al-ghani wal-faqir 'indaka fil-'ilm sawa'i fala yufarriqu bainahuma. Hata fautishi baina yao. أما إذا عامل الغني معاملة هينة لينة حسنة وعامل الفقير المعاملة الغليظة الشديدة فإن هذا من الظلم والجور كما تقدم. أما أكي عملياننا تجيري أكوا عملياننا يكو بولي نكو زوري أكي عملياننا فقيري معاملة واكي نمقومو ana ukakasi na ukali, hii ni katika dhulma na imekatazwa dhulma. Ama akiwa asomesha yule mtoto wa fakiri, yule atatumwa kulikweli, yule mara tumwa duka hili, mara tumwa duka lile, mara ambiwa nenda kafanya hivi, mara ambiwa nenda kaushiki, mara nenda kafanya vile, ashughulishwa ile mradi ule mtoto paka muda waisha, hata kama nkuje kusoma bure bwana. No. Ma akawa mtumia katika shughuli zake. Kila akitaka kufanya shughuli yake amtumia. Kwa nini? Kwa sababu si namsomesha bure. Na yule mtoto wa tajiri amsomesha bure pia. Pengine halaka yake bure, lakini hamtumi, ajua kuwa huyo ni kama kitega uchumi na mali fulani nita najua nitapata nini kwake. Kwa huyo hatumwi tumu, kwa awacho. Kwa nini? Kwa sababu ajazoe. Huyo ndio mtume basi. Azoe kununua na kununua. Kuna watoto huishi ana miaka 10 ajui duka, kwenda dukani hajui, hata mkate ajui kwenda kununua. Basi mfanyie mazoezi, mwambie yule mtoto wa fakiri nenda fulani mfundishe kwenda dukani kwa sefu. Aende akirudi, mfano. Aende akirudi ajue kama kuna dharura. Ni aslan mwalimu atakana jitumikie mwenyewe. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana ibn abi daud qala hadathana bishr ibn khalid al-askari qala hadathana shababa ya'ni ibn sawwar an abi ja'far ar-razi an ar-rabi' ibn anas an abi al-aliya fi qawli allah 'azza wa jalla ولا تصعر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء كما يكون كويسنا التفوت كنا نيري كاثر. قال محمد بن الحسين لآجر ويتأول فيه ما أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. يتأول أي ليتدبر الشيخ المقرئ هذه الآية ويسعى في تحقيقها, aizingatie yule mwalimu hii aya na afanye bidii katika kuihakiki na kuifanyia kazi. Wa tahalli bima dallat alayhi min adab, na ajipambe kile kinachoelekezwa katika hii aya katika adabu. Haithu amarahu an yuqarriba alfuqara, Allah subhanahu wa ta'ala alimfundisha adabu hii mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kamuamrisha awakaribishe mafakiri. Wala ta'du aynahu anhum, wala jicho lake lisiwapite. Idh kana qaumun aradu ad-dunya fa ahabbu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yudniya minhum majlisahum wa an yarfa'ahum ala man siwahum min al-fuqara. Kuna watu ambao walitaka dunia wakapendelea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam awaekee kikao chao, awe karibu na wao kikao chao kando, na wengine wasiokuwa wao katika fuqara waondolewe. Fa ajabahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila ma saalu la li annahu arada ad-dunya walakinahu yata'allafuhum ala al-islam. Mtume sallam akawaitikia katika hilo, au akataka kuitikia katika hilo, si kwa kuwa yataka dunia, la, alikuwa atakakuwavutia waingie katika Uislamu, wakubali kwa Uislamu. Kisha wakishakubali kwa Uislamu, akiwafundisha wataelewa kuwa watu wote wako sawa. فأرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق عنده. الله سبحانه وتعالى أكمل ملكيزم تميواك صلى الله عليه وسلم كتبية إلي بور زيد نتكف زيد بلي الله. فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم أكم أمرشا وكربيش مسكين نآو نأسو بشاش نواو نأكي فزور نواو ويصبر عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أكم أمرشا وإن الصبر جوياو وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا نوال ما تجير ينبوا وتك الدنيا بطر ينبالي واجه وينده هي نغالي هي علم نغالي هي دين نغالي إكي وواو هواتاكي باسي إكي وواتاكا جواب نوتو إنجيل ساوت وكونا تفوتي هم نتفوتي mimi nataka uniki sasa nitakaa vipi na fulani na fulani. Oh, okay, utakukaa na fulani na fulani, baki katika upumbavu wako na ujinga wako wewe mpaka ufule mbali, utabaki na ujinga wako huko mpaka uondoke. Ama ati kwa sababu wewe mfulani, mimi mbwana fulani, kwa hiyo mimi siwezi kukaa na watu fulani katika darasa, kwa hivyo tuweke darasa yetu kando. Hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Kwa wataka hii ni khairi kwako. Njoo kama watu wengine. Wallahu musta'an. Fafa'ala sallallahu alayhi wasallam, sallama kafanya kama alivyoamrishwa na Allah. Wa hadhihi hadithah kanat fi awwal al-Islam. Tukio hili lilitokea mwanzo wa Uislamu. Faqad kana hawla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam adadun min as-sahabati al-kiram min al-'abid wal-fuqara. Mwanzo wa Uislamu walikuwa wamemzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam idadi ya masahaba watukufu katika watumwa na maskini. Ndio watu wa kwanza walimuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu mtu ambaye ana dunia ni ngumu kukwedi, yani moja kwa moja kutangulia akiambiwa haki akaikubali. Wengi ukataa. Na wako katika watu ambao wana uwezo wakakubali da'wa kama Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan na wengineo katika masahaba ambao walikuwa na uwezo, walikubali da'wa mwanzo mwanzo. Lakini wengi katika wale waliokubali da'wa, wengi zaidi walikuwa ni katika al-fuqara wal-habid, kwa sababu hakuna cha kuwazuia wao kuifuata haki. Lakini mara nyingine mtu anaweza kuwa na utajiri, kisha ile haki ikazungumzwa na mtu, kwa mfano mtoto wa mfanyikazi wake kazini, kwani nini babake yeye anamwandika kazi ba. Tanambia nini ule? Ndio kuona watu wengine wakiingia misikitini afikirie yuko ofisini kwake. Weka hii hapa, weka kule. Baba wewe uko msikitini hapa. Hii nyumba ya Allah, si nyumba yako. Mimi nitakukaa hapa, ondoa huyo hapa. Nani? Si niwekee, aliniwekea hapo nafasi yangu. Nafasi ya nani? Anayekuja mbele atakaa mbele. Ukichelewa utakaa nyuma. Uwe tajiri uwe maskini. Si kwa sababu ni fulani. Hata ikiwa umejenga msikiti, tukuwekee sujada pale mbele ili ukije Ijumaa uruke watu shingo juu ukae mbele. Subutu, chelewa uone kama ukae nyuma. Tena chelewa na khatibu salafi yuko juu yatoa hutuba, kisha uruke watu uone, utajua sunna yafuatwa vipi. Baba we, wacha kuruka watu huko huko, kaa, si udhi watu bwana. Njoo mapema ama kaa huko nyuma. Katika dini ya Allah hakutofautishwi watu, akaangaliwa huyu fulani nasaba yake ni fulani, kwa hivyo tumweke juu na huyu tumweke chini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La, makosa. Ikiwa mbora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam akija katika kikao, yajlisu haithu yantahi almajlis, aketi mwisho katika sehemu inayokwishia kile kikao, yakapa nani bora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam. Atufundisha hii tabia tawadhu. Kwa hivyo bosi wako bwana kule, si bosi wako pia ukiingia msikitini wamfanye ule imamu atetemeka, eti kaingia bosi sasa swala pale sijui itaswaliwa vipi. Bosi leo ankuja leo. katika msikiti ubusi wako uvue kando kule, hapa uko katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wote wako sawa, watu wote wako sawa. Usipige kelele mwana. Kuna wengine wapenda apige kelele, ashazoea kule kazini apige kelele, na basi pia ndani ya msikiti ataka kelele tu. Amwamrishe imam, wewe swala ndefu sana, fanya fupi kwa ajili yako bwana mkubwa. Fupi nini? Hebu fikirie swala fupi anayotaka nini. Na swala kawaida pengine labda adhure swalisha dakika 8-10, adhure swalisha dakika 10, sema ndefu sana. Kwa hivyo ifupishwe, sio ifanywe dakika ngapi? Fanywe dakika 5 up and down, twende chini juu, chini juu, naenda zangu town. Wana msemo usema up and down go to town, chini juu nakwenda town, sio bure yako ya. Kwa hivyo ubosi wako ukiingia msikitini, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, hapo watafuta rehma za Allah. Ikiwa unzoea kupigia wenzako kelele kule nje, kiingia msikitini kiingia na heshima, hata kama wewe ndio ulijenga msikiti. Kuna watu utafikiri mkwao ana mahali pake, hata kama mtu ankuja mbele tena anaweza kuja kusimamia nyuma, mpishe. Nipishe mimi, siombi kupata watu kama wallahi, namuomba Allah asinionyeshe watu kama. Nikaenda msikiti fulani, mmeingia mbele, kisha uje niambie mpinkupishe wewe nani? Nitoke safu ya mwanzo mingia ya pili nikupishe wewe, sio? Kama waniambia peponi pale, naambiwa ingia, kisha nikwambia basi tangulia wewe, tangulia, najuaje nitatiwa motoni? Kimbia ndo uingie wewe, humtii mola wako, kumwambia nenda wewe, utamwambia mimi nangoja mwingine? La, kwa katika jambo la fadhila shindana, fika wewe mbele. Sasa wewe ulechelewa, kaa nyuma, hata kama aliyekutangulia ni mdogo. Na hili nkosa ambalo baadhi ya misikiti wafanya, mtoto mdogo amekuja maskini, adhana ya adhiniwa, amekwenda mbio msikitini, nataka safu la awal, amefika kaingia safu la awal, amekaa katika safu ya mwanzo. Aja baba zima halina haya, baba zima limechelewa, laje ikama kwa mfano, kisha kija watoto nyuma. Watoto gani nyuma? Wewe si ungekuja mapema? Dhalim, wataka kumdhulumu mtoto, nafasi amekuja yeye mwenyewe kuipata. Fukuza tu wewe, alafu ende wapi? Na ndio mkoona baadhi ya misikiti wameweka sehemu hasa kwa ajili ya watoto. Kelele hizo ngoja usikiamini, ikiwa salatul maghrib wa maisha utafurahi, wala dhalin ile amin haiishi. Kila mmoja amuonyesha mwenzake amini, weza kuivuta zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mmefanya kinyume na sunna, mkawakusanya watoto katika sehemu moja. Mtoto mkusanye na mwenzake, simweke mbali mbali. Mbali mbali mvipi? Anapokuja mapema mwache, ni haki yake akae pale pale. Wataka wewe haki yako, nenda mapema msikitini, usimfukuze mtoto ukamfanya akuchukie. Hii yajenga chuki, na pia waweza kumfanya ule kijana akachukia kwenda msikitini. Msikiti gani bwana? Kila nikienda kule natolewa bwana. Mimi nakumbuka tukiwa wadogo, kulikuwa na bwana mmoja, kazi yake kufukuza watoto ndani ya msikiti. Kazi yake yeye kufukuza watoto ndani ya msikiti. Yaani ile msikiti ilikuwa na hodi hivi, alafu nje. Sasa muambie watoto nje. Unaona? Sasa muona kama hivi kama hivi hapa ukuta hii. Anabidii huyo bwana, inshallah atakosa swala yote, lakini atahakikisha hakuna mtoto ataswali ndani, hata akaja mapema vipi. Anabidii kama mimi, anaandikwa kazi pale msikitini. Sasa na sisi ule utoto sisahau, wallahi mimi nakumbuka tukimchokesha kweli ule mtu mzima maskini. Basi ya, akija kwa pale hivi, tufukuza kwa pale, tuingia na mlango huu, wewe cheza na watoto wa majengo, aingia na mlango huu, yozunguka kwa huku, waingia na kule, mara mwingine ashatokea na kule, basi udhika kweli kweli. Akaanza kufukuza mpaka inshallah swala iishi, lakini haswali. Hakuna kuswali hapa ndani, si safu ya kwanza, kwenye holi ndani Masjid Kubaba. Zamani kulikuwa na ile holi ya ndani, huingii pale kwa wazee, wambio hapo kwa watu wazima, kwa watoto huko nje. Kisha mnaweko huko nje kwenye pembe, kisha jamaa mbeba kikoto, haswali mwenye kikoto, kikoto kirefu hivi, awaangalia nyinyi mkiswali. Wala dhali naamini navyoitikiwa atamchapa yupi, na watoto wako kama 20 30 hivi, utamchapa nani wewe ujue nani alifanya fujo hilo? Yote hii yaja kwa sababu sisi kukhalifu sunna. Alhasil, ilikuwa tumetoka hapa, twarudi katika jambo la ilmu. Usimfadhilishe mtu kwa sababu ya dunia yake, usimfadhilishe, watu wote ni sawa. Na ukifanya hivyo, hata baina ya wale wanafunzi wataingiwa na kitu katika nyoyo zao dhidi ya yule mwalimu. Fulani akifanya kosa hachapwi kwa sababu babake mfulani, na fulani akifanya kosa basi atachapwa kwa kosa la yule fulani na lake. Mwalimu hugeuka mkali kulikweli, akamchapa sana. Kwa nini? Kwa sababu babake maskini na yule tajiri. Akizungumza na yule mtoto wa tajiri, vipi salama na nini, keti wanasoma, fanya bidii ha? Na yule, wewe korofi mkubwa, nani maskini, hii itamfanya vipi yule mwanafunzi? Yule mwanafunzi ta stadhi gani bwana, stadhi huyu wabagua watu bwana, fulani kwa sababu ni mtoto wa fulani basi wamfanya hivi, kwa sababu sisi ni watoto wa fulani watufanya vile. Hii itawafanya hata wale wanafunzi wasiwe tayari kupokea nini, ile ilmu kutoka kule, kwa sababu ushawashawishi na kuleta tashwishi katika nini, katika akili zao. Qala fajaa ba'du iliyati nnasi ila nabii sallallahu alayhi wasallam wa kanu min almulazimin lahu ashadda almulazam, wale maskini walikuwa wamelazimiana na mtume sallam sana. Wakaja baadhi ya watu wale waliona wanaojiona kwa mtume sallam, waaradhu alayhi an yaj'ala lahum majlisan khasan bihim, ikiwa wataka tukusikilize tuwekee majlisi yetu kando, tusikae na maskini maskini, muraatan liqadrihim wa makanatihim, ili kuchunga kile cheo chao walichokuwa nacho cha kidunia. La yahdhuruhu haula'i al-'abid wal-fuqara, wasihudhuria watumwa wale na maskini wasihudhuria. Fa arada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam أن يفعل ذلك من أجل أن يتألف قلوب هؤلاء للإسلام. ثم سلم أكتاك كفانيا أكفانيا أكتاك كفانيا إلي كوا بندزيه الإسلام. فأنزل الله عز وجل آيات ينهاه فيها عن ذلك. الله كترمش آية كم كتاز ينبوي لك منبيا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم fatakuna min adh-dhalimin, kiwafukuza utakuwa dhalim wewe, si wafukuze kwa sababu fulani na fulani mabwenyenye wataka kuwekwa wao peke yao. La, watu wote ni sawa katika elimu ya dini, wote ni sawa. Bali wakati mwingine waweza kumuona mtoto wa yule aliye na uwezo anabidii katika kutafuta elimu, au mtoto wa yule maskini anabidii katika kutafuta elimu. Itaweza kutokea aliye anabidii katika elimu atatafuta elimu. Na hii haimaanishi kuwa sasa yule mtoto wa tajiri aanze kumdhulumu, la, wote waamiliane nao sawa sawa kwa insaf na uadilifu. Manake pia wako walimu hao, kuna mwalimu akiingia asubuhi ana hasira kweli kweli, hajakunywa chai. Sheikh Abdullah ajua maingia ana hasira kweli kweli, kisha sasa azungumza hivi kwenye darasa, mshakunywa chai huko mmeshiba, moja hapa sasa. Baba sasa umuone uhasidi mwenzako ankunwa chai jamaa. Wewe kwani ulikuwa ushindwa kuchemsha maji bwana, hata kama ni chai ya rangi ukanwa? Kila saa regelea mtu akishuka kichapa yeye, ushashiba nini, mimi nina njaa hapa. Achapa watu kwa sababu yeye ati kwa nini unshiba mimi nina njaa. Sasa wengine wako hivyo pia. Hasad fi qulubihim. Aona dhiki kwa sababu mtoto ankuja maskini anshiba vizuri, labda aonyesha sura zake za nawira toka kwenye neema, yaona doho huyu ankula misi jana. Allahu musta'an. Pia hii makosa. Kwa hivyo pande zote mbili. Wasaqa al-musannif al-qissa takamilatan bi isnadi, hapa ataeleza kikisa inshallah, ingawa ikikisa kirefu hapa tutakisoma inshallah katika kikao kitakachokuja. Haki kuthubutu, kuna hadithi ile thubutu fupi si ndefu, kinyo tutasoma insha Allah taala.